Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yolculuğa çıktığınız zaman eğer kafirlerin size kötülük yapmasından korkarsanız, saldırmasından korkuyorsanız, namazı kısaltmanızda bir günah yoktur buyuruyor. Bunu Nisa suresi ayet 101'de Cenab-ı Mevla emrediyor. Başka bir ayette o size dinde hiçbir güçlük kılmadı. O size dinde hiçbir güçlük kılmadı. Hac suresi 78. Ya'la bin Umeyye şöyle der, şöyle diyor. Ömer bin el-Hattab radıyallahu teala anhu, Allah-u Teala yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size zarar vermelerinden korkarsanız namazınızı kısaltmanızda üzerinize bir günah yoktur buyurdu. Bu ayet-i kerimeyi yani okudu. Nisa suresi 101. Şimdi ise insanlar emniyet içindedir. Fakat biz hala seferde namazı kısaltıyoruz dedim. Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Bu senin şaştığın şeye vaktiyle ben de şaşmıştım. Da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sormuştum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Allahu Teala'nın size verdiği bir sadakadır. Bu bakımdan Allah'ın sadakasını kabul ediniz buyurdu. Bu hadisi Müslim cilt 1 sayfa 478 bab 1 hadis 686'da zikretmiştir. Diğer bir hadisi şerifte ise şöyledir. Hazreti Enes radıyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını Medine'de 4 rekat olarak kıldırdı. İkindi namazını ise Zulhuleyfe'de 2 rekat olarak kıldırdı. Bu hadisin kaynağı ise bunu yine Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Onların sayfalarını okumayacağım. Evet, şimdi Zulhuleyfe Medine-i Münevvere tarafından Mekke-i Mükerreme'ye doğru giderken orada Medinelilerin hacca veya umreye giderken orada Mikat'a girdikleri Mikat mahallidir. Mikat yeridir yani. Orada ihrama girilerek giriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Tamam hocam. İhram mı? İhram mı demek? Buyur. Mikat'a giriyorlar. İhram mı demek? İhram. Mikat ihramın girilecek yerdir. Tamam. Adıdır. Orada bu Zulhuleyfe de bir yerin ismidir. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacca veya umreye gittiği zaman oraya gider. Oradan banyolarını yaparlar. Abdestlerini alırlar. Ondan sonra ihramlarını giyerler. İhrama niyetlenir. İki rekat ihram namazını kılar ve yollarına devam ederler. İşte diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes diyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam öğle namazını Medine'de 4 rekat olarak kıldırdı. İkindi namazını ise Zulhuleyfe'de 2 rekat olarak kıldırdı. Çünkü orada artık Zulhuleyfe mekanı orada mekanıdır, sefer mekanıdır. O şehir dışına çıkmıştır. Evet, günah işleyecek bir seferin olmamasının delilleri. Bu misafir ve yolculukta namazı kısaltmanın delilleriydi. Şimdi günah işleyecek bir seferin olmaması. Yani yolculuk yapan kişi, yolculukta adam öldürmek, yol kesmek, hırsızlık yapmak gibi seferler, yolculuklar, bundan dolayı bu ruhsattan yararlanması caiz değildir. Çünkü buradaki masiyette yani günahta yardımlaşma vardır. Onun için günahta yardımlaşma caiz değildir. Bunu da Mühezzeb, Şerh-i İbni Kasım, Beycuri, Kifayetül Ağyar, El Mecmu kitapları bunu kayıt altına almıştır. Şimdi Yüce Rabbimiz, burada Cenab-ı Mevla geliyor zaten bu ayet-i kerime, ben onu okuyacaktım, geliyor o ayet-i kerime. Yüce Rabbimiz şu yüce kitabında şöyle buyuruyor. İyilikte ve takva üzere yardımlaşın, kötülük ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ İyilikte ve takva üzere yardımlaşın, kötülük ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Bu da Maide suresi 2. ayet-i kerime. Diğer bir ayet-i kerime ise şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, Allah'tan gereği üzere korkun, kötülük yapmaktan sakının. Bu ayet-i kerimeden efendim Ali İmran suresi 102 ayet. Bu kasır yukarıdaki geçen ayet-i kerime ve hadis-i şerifte Müslümanlara bir sadakadır. Bunda ancak mübah seferilik yapan faydalanır. Yani sıla-i rahm için çıkar, hac için çıkar, ümre için çıkar, ziyaretleşmek için çıkar. Efendim bu tür yani mübah olan seferiler için bu efendim şeyden yararlanabilir. Ama bunun dışında yararlanamaz. Mesela sıla-i rahim, mesela efendim cihat, mesela meşru bir ticaret gibi seferlerde yolculuk yapanlara bu bir ruhsattır. Günah ve masiyet için ruhsat olarak kullanılamaz. Hem haşa Allah'a isyan edecek hem de onun verdiği ruhsatı da kullanacak. Bu iki zıtlaşma bir arada olmaz. En doğrusunu ise Allah Celle Celaluhu bilir. Bakınız bir hadis-i şeriften şöyledir. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan rivayet olunmuştur. O der ki, Necar oğullarından bir topluluk, ey Allah'ın elçisi bizler yola çıkarız. O zaman namazları nasıl kılacağız diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sormuştu. Bunun üzerine Allah Resulü Allah Celle Celaluhu sefere çıktığınız zaman ayet-i celilesini inzal buyurdu. Onların o efendim Neccar oğullarının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu o soru üzerine efendim Allah daha Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevap vermeden Allahu Teala sefere çıktığınız zaman ayet-i celilesini inzal buyurdu. Sonra vahiy kesiliverdi. Bu ayetin inişinden bir yıl sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıkmıştı. Gazaya çıkmıştı yani cihada, sefere. Öğlen namazını kıldırdığı sırada yakınlarından bulunan müşrikler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına saldırabilmemiz için işte bir fırsat çıktı. Onlar böyle müşavere ettiler kendi aralarında. Haydi gelin onlara bir baskın yapalım dediler. İçlerinden biri acele etmeyelim. Bu namazın arkasında aynı şekilde bir namaz daha kılacaklar dedi. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu iki namaz arasında ey kafirler eğer kafirler size saldırıda bulunmasına korkarsanız. Bakın efendim eğer birinci mesela devre sefere çıktığınız zaman İkinci devre eğer kafirlerin size saldırıda bulunmasından korkarsanız onlar için alçaltıcı bir azap hazırlanmıştır. Ayet-i kerimesi inzal buyurdu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bu da efendim Nisa suresi 101-102 ayeti. Böylece korku ayeti nazil olmuş oldu. Böylece bu hüküm üzerine korku ayeti nazil olmuş oldu. Bu da Esbab-ül Nuzul Taberi Cami'ül Beyan isimli kitaplarda bunu kayıt altına almıştır. Yukarıda görüldüğü gibi ayetin nüzul sebebi mübah olan bir gazada Yüce Rabbimiz inzal buyuruyor. Bak dikkat ederseniz ayetin inzal efendim nüzul olma durumu da mesela masiyet işlenirken inmiyor. Tam tersi gazaya yani mübah olan bir şeye Cenab-ı Hakk'ın kendilerine emrettiği cihada çıkıyorlar. O gaza esnasında bu ayet-i kerime nazil oluyor. Ayetin akışında mübahta bir sebep vardır. Bakınız bu hususta İmam Kurtubi Ahkam tefsirinde bu konuyu şöyle açıklamada bulunuyor. Masiyet seferine gelince yani günah seferine, masiyet günah işleme yani. Masiyet seferine gelince isyan etme, günah işleme. Bunda namazları kısaltmak caiz değildir. Çünkü bunda masiyet üzerine yardımlaşmak vardır. Yüce Allah Celle Celaluhu bu hususta şöyle buyuruyor. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Bu Maide suresi 2 Camiül Ahkam cilt 3 sayfa 304 kitabında bu efendim kayıt altına alınmıştır. İmam Şafii bu hususu şöyle açıklıyor. Biz bir Müslüman üzerine saldırıya karşılıklı yeminleşen, yol kesen, yeryüzünde fesat çıkaran, köle olup da efendisinden veya işlediği bir suçun kanla ödenmesi gereken cezasından kaçan vesaire durumlarda veya daha başka şekillerde isyan özelliğini taşıyan bir yolculuğa çıkanın namazının kısaltmasına izin verilmemiştir. Anlatabiliyor muyum? İmam Şafii de böyle izah ediyor. Namazını kısaltırsa onları tekrar kılması gerekir. Bakın. Çünkü namazları kısaltma bir ruhsattır, bir izindir yani. Ruhsat sadece asi olmayan içindir. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu darda kalanın taşkınlık yapmaz ve haddi aşmaz ise ona günah yoktur buyurulmuştur. Bu da efendim Bakara suresi 173. ayet-i kerimesi. Hani darda kalan bir insanın efendim bir dağın başında can çekişiyor adam, açlıkta ölecek. Orada bir leş eti var. Bu leş eti helal değil bir Müslümanın yemesi. Hayatını kurtaracak kadar efendim doyasıya değil, yani az bir şey açlığını giderecek kadar, hayatını kurtaracak kadar onda yemesinde dinen bir sakınca yoktur. Allah'ın kitabında korku anında ve yolculukta olduğu için açık bir şekilde belirtilmiştir. Yani bu efendim şeyde, bu mubah yolculukta bunun içindir yani. Bu mubah yolculuğa çıkan bir insan efendim namazlarını kısaltarak kılabilir. Eğer isyan bir yolculuk, masiyet bir yolculuk ise kesinlikle kılamaz. İmam Şafii Ahkamul Kur'an ve ayrıca Ahkamul Kur'an tercümesi bu efendim paragrafı kayıt altına almıştır. Yolculuğun mesafesi 16 fersah olmasının delilleri. Hani metinde öyle geçmişti ya efendim, yolculuğun bir efendim seferi olabilmek için geçen mesela okumuştuk, yolculuğun efendim 16 fersah olmasıdır. 16 fersah oluşunun delili ise şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir gecelik müddete sefer adını vermiştir. Yani bir insan bir gün bir gece yürüyerek gittiği bir yere, bu yerin adı sefer. Efendim bu mesafedeki durum seferidir. Bu mesafedeki durumda kişi seferidir. İbn Ömer radıyallahu an, İbn Abbas radıyallahu anhuma, Allah her ikisinden de razı olsun, 4 beritlik mesafe içindeki bir seferde namazı kısaltırlar, orucu da tutmazlardı. 4 berit 16 fersahtır. Yani ikisi de aynı yola gider. Efendim şimdi bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Bu mesafe yaklaşık takriben 81 kilometre civarında eşit bir mesafededir. 89'a çıkartılmıştır. İşte efendim adım olarak hesaplandığı için kiminin adımı uzundur, kiminin adımı kısadır. Yani en azı 80 kilometre. En azı. 80 ile 90 yani. İşte bu mesela bu 16 fersa kimisine göre 81 kilometre civarında bir mesafededir demiştir. Efendim bunu Et-Tezhib fi Edilletuhu isimli kitapta 73 numara sayfeli yerde kayıt altına almıştır. Gidilecek yer 81 kilometre veya daha fazla olmalıdır. 81 kilometreden en az olan sefer şer'an sefer sayılmaz. Bu efendim bunu da Büyük Şafii Fıkıh kitabı kayıt altına almış. Kimisi de bu hesabı 89 kilometre olarak hesaplamışlardır. Yani 90 kilometre civarında. Cumhur ulemaya göre 89 kilometredir. Yani cumhur ulema 89 kilometre giden efendim şehrin sınırın dışına çıkan kişi seferidir. Daha ince bir hesap ise 88.704 kilometre eder. Yani o da aşağı 89'a yakın yani civarında öyle bir hesap çıkartılmıştır. Bu da Fıkhıl İslami ve Dilletuhu cilt 2 sayfa 1343. Tenvirül Kulub'da da yaklaşık aynı kilometreyi vermiştir. Tenvirül Kulub kitabında da bu yaklaşık olarak aynı kilometreyi vermiştir. Yani anlayacağımız 80'den az olmamak şartıyla 81 ile 90, 88-90 civarında efendim o kilometre mesafede efendim olan bir kişi sefere çıktığında bu kişi seferidir. 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak kılar. Evet. 4 rekatlı namazları kısaltmanın delili ise burada Neyin delilini verdik? Yolculuğun mesafesi. 16 fersahın. Yani o 16 fersah, efendim 14 beritte demişler. Efendim 81 kilometre de çıkartan olmuştur. 81'in üzerinde de çıkartan olmuştur. Cumhur ulemaya göre 89 kilometre. Daha ince hesapta da 88 efendim küsuratıyla beraber Tenvirül Kulub isimli kitapta da aynı kilometreyi vermiştir. Evet. Şimdi yolculukta 4 rekatlı namazların kısaltılmasının delilleri ise. Yani kılınacak olan namazların hazır olan namaz olmalı. Ve 4 rekat namazlardan olup sefer halinde olması. Şayet hazerde sefere çıkmadan namazı kazaya kalmışsa o namazı kısaltarak seferi namazı gibi kılamaz. Kazaya kalmış namazını kıldığında mukim gibi namazını 4 rekat olarak tamam kılar. Diyelim ki adam efendim bunun kaynağı ise Et-Tezhib fi Edilletuhu Beycuri Hayşiyesi Şerhi İbni Kasım Kifayetül Ağyar Mühezzeb. Sayfelerini okumuyorum zaman almasın diye. Bu kitaplar bunu kayıt altına almıştır. Yani kişi eğer hazerdedir, yani sefere çıkmamıştır, seferde evindedir. Evindeyken namazı kazaya kalmışsa, ya nasılsa ben seferdeyim, ben bu kazaya kalmış olan namazımı 2 rekat olarak kılayım derse onu kılamaz. Onu ancak 4 rekat olarak kılar. Çünkü o kaza sefer halindeyken olmamıştı. Sefer halinde olursa, kazaya kalırsa 2 rekat mı kılacak? Kazaya kalırsa sefer halinde oldu ki mesela hani bu böyle olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle bir gazadan dönüyorlardı. Çok yorgundular. Bir yerde efendim şey oldular. Konaklandılar. O konaklandıkları yerde efendim dediler ki şimdi biz otursak, yatsak sabah namazı gider. Ne yapalım? Hazreti Bilal dedi ki ya Resulullah siz yatın, ben size nöbet tutarım, sizi uyandırırım. Onlar yatınca Hazreti Bilal da o da bir yere yaslanmış, o da uyuyakalmış. Bir uyanmışlar ki üzerlerine güneş doğmuş. Güneşin doğuşu gözlerine vurunca uyanmışlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'a ya Bilal diyor ne oldu? Hani bizi uyandıracaktın? Vallahi ya Resulullah ben de öyle oturduğum yerde dalmış kalmışım ben de. O benim de bir özürüm bu yani. Öyle bir dalmış kalmışım ben, elimde olmayan bir sebep. O zaman hadi ezan oku. Ezan okuyorlar efendim. Geçirmiş olan, kazaya kalmış olan namazını kılıyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Şimdi seferde kazaya kalmış namaz. Eğer 2 rekatsa 2 rekat olarak kılar. Yani o sabah namazı gibi işte 3 rekat, yani sabah 2 ile 3 rekatlı namazlarda kısaltma olmaz. 4 rekatlı namazlarda. Bunlar da 3 vakittir. Öğlen, ikindi ve yatsı namazları. Bunlarda herhangi birisi diyelim ki daha sefere çıkmadan kazaya kalmışsa bunu sefer halindeyken 2 rekat olarak değil 4 rekat olarak kaza eder. Şayet sefere çıkıp da mesela diyelim ki oldu ki işte Hazreti Bilal radıyallahu anh hazretlerinin uykuya daldığı gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim sahabesiyle uykuya daldığı gibi, bu bir beşerdir. Yani efendim nihayetinde olabilir insanın hayatında. Böyle bir durum hasıl olup da kazaya kaldıysa gene 2 rekatlı namazını 2 rekat olarak kılar. 4 rekatlı ise yine onu da 2 rekat olarak kılar. Onu 2 rekat olarak kaza eder. Bu sefer ilerken de aralarında namaz kılabilirse imamlık yapar. Aynen yani olur. Aynen olur. Hiç seferi olmayan birisine tabi olduğu, imama tabi olduğu zaman. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela seferdeyken mesela kendisine tabi olanlara, mukimlere yani seferi olmayanlara dönerdi cemaata, derdi ki ey cemaat biz şu anda seferiyiz. Namazımızı 2 rekat olarak kılıp selam vereceğiz. Siz de kalanını kendi başınıza tamamlayın. Eğer hepsi seferi ise buna bir sıkıntı yok. Eğer imam seferi ise hepsi efendim 4 rekat olarak kılarlar. Ama imam girdi, mesela imam seferi değil, mesela cemaat var. O cemaate tabi olunduğundan dolayı efendim onu 4 rekat, 2 rekat olarak değil 4 rekat olarak. Tek başına kıldığı zaman 2 rekat olarak bu seferi olur. Ama cemaate dahil olduğu zaman bunu 4 rekat olarak kılar. Ama imam eğer seferi ise imam 2 rekatını tamamlar, kılar. mesela o cemaate der ki önce, efendim haberiniz olsun ben seferiyim. Ben efendim iki rekatımı kıldıktan sonra selam veririm. Siz geri kalan efendim iki rekatı kendi başınıza tamamlayın. Bu durum bununla ilgilidir. Bundan ötesi cemaat için bir sıkıntı yok. Cemaat normal dört rekatını kılar. Ama hepsi sefer iseler hepsi iki rekat olarak kılarlar. Evet. Kasrederken iftitah tekbiri ile beraber niyet etmenin delilleri. Bunun delili ise şöyledir. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan seferi olan neden tek başına kıldığı zaman iki rekat, mukim olana uyduğu zaman dört rekat kılıyor diye sorulduğunda aynen o sizin sorduğunuz soru gibi. İbn Abbas sünnet böyledir demiş. Sünnet böyledir demiştir. Bunu İmam Ahmed bin Hanbel efendimiz müsnedinde zikretmiş. Etezib fi edilletuhu da bunu kayıt altına almıştır. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu'dan demiştir ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile pek çok gazvelerde bulundum. Mekke'nin fethinde onunla beraberdim. Mekke'de 18 gece gece kaldı. Namazları ikişer rekat kılardı. Ve kendisine tabi olanlara ey Mekkeliler namazlarınızı dörder rekat kılınız. Bizler seferiyiz. Aynı sorduğunuz sorunun bir cevabı geldi yani. Evet. Bunu Ebu Davud, Muvatta, Müsned-i Ahmed bin Hanbel bunu kayıt altına almıştır. Evet. Şafii uleması seferde bir yere ihtiyaç için inildiği zaman orada ikameti niyet etmek, ihtiyaç devam etmek şartıyla 4 rekatlı namazları 18 gün kısaltarak kılmak caizdir. Bir rivayette de 15 gün. Yani 18 günde kılması caizdir, 15 günde kılması caizdir. Kimi ulema 15 günlük efendim hadisi esas alarak kılıyorlar, kimi ulema da efendim 18 günlük. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de kaldığında 18 gün efendim namazlarını kısaltarak kılmıştır diyor. Ebu Davud tercümesi ve şerhi Mezahibul Erba'a bunun Arapçası bir de 4 mezhebin fıkhı bunun Türkçesi. Bunu kayıt altına almıştır bu paragrafı. Mukim imama tabi olmamasının delili. Hani dedik ya eğer mesela bir insan bir imam mesela mukim ise eğer o cemaat seferi ise ona tabi olduğu takdirde onu 4 rekat 2 rekat olarak değil 4 rekat olarak kılacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 18 gece kaldı. Namazları ikişer rekat kılardı ve kendisine tabi olanlara aynı önceki delil gibi aynı onun delili de bunun gibidir. Ey Mekkeliler namazlarınızı 4'er rekat olarak kılınız. Bizler seferiyiz. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan efendim aynı delil olduğu için delillerini söylemeyeceğim. İbn Abbas radıyallahu anh'dan seferi olan neden tek başına kıldığı zaman iki rekat, mukim olana uyduğu zaman dört rekat kılıyor diye sorulduğunda İbn Abbas sünnet böyledir demiştir. Çünkü mukim imama uymamak kasrın şartlarındandır. Eğer mukim imama uyarsa o zaman iki rekat olarak değil de dört rekat olarak namazını tamamlar. Evet, bu da mukim imama uymamanın deliliyle ilgili delildi. Yolcuların namazlarını cem-i takdim ve tehir etmenin delilleri. Yolcu için öğlen ve yatsı namazını istediği vakitte cem edebilir. Akşam ve yatsı namazını da yine dilediği vakitte kılabilir. Bunun delili İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle ile ikindiyi cem ederek 8 rekat akşam ve yatsıyı da 7 rekat olarak kıldım. Öğlen ile mesela cem-i takdim tehir olduğu zaman efendim bu öğlen ile ikindi öğlen vaktinde de olabilir. Tehir buna cem-i takdim denilir. Eğer mesela tehir ederse ikindi vaktinde kılarsa buna cem-i tehir denilir. İkindiyi cem ederse, akşam ile yatsıyı cem ederse, isterse akşam vaktinde akşamla yatsıyı beraber kılar. Yine bu tertip sırasına, önce akşam sonra yatsı. İsterse efendim akşama vakit olmayıp, mesela vakit bulamadı, yatsıya tehir eder, yatsı ile efendim akşamı beraber kılar. Buna da cem-i tehir denir. Bunu mesela efendim yine aynen tehir değilse, mesela cem'de ise, cem-i takdim de ise, cem-i tehir de ise her iki mesela şekilde de öncelikle mesela hangi namaz önce geliyordu? Mesela öğlenle ikindi klasa öğlen geliyordu, sonra ikindi. İkindi vaktinde klasa yine önce öğlen sonra ikindi. Akşam da yine önce akşam sonra yatsı. Eğer yatsıya tehir ederse yine önce akşam sonra yatsı. Evet. Yine İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüş seferde olduğu vakitte öğle ile ikindiyi cem ederdi ve yine akşam ve yatsı namazları arasını da cem ederdi. Evet. Bu ikisi iki durumda yapardı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisin kaynağı ise Buhari bu hadisi Kitab-ı Taksir bölümünde bunu kayıt altına almıştır. Muaz bin Cebel radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk Savaşı'nın seferinde iken yola çıkmadan önce güneş batıya kayarsa öğle ve ikindiyi bir arada kılardı. Eğer güneş yola çıktıktan sonra batıya kayarsa ikindi namazı için bineğinden inene kadar öğleyi tehir ederdi. İkisini beraber kılardı. Akşamı da aynı şekilde yapardı. Eğer yola çıkmadan güneş batarsa akşam ile yatsıyı bir arada kılardı. Eğer güneş batmadan önce yola çıkarsa yatsı namazını kılmak için inene kadar akşamı tehir eder. Sonra ikisini birleştirerek kılardı. Evet, bunun kaynağı ise bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, Buhari bunu kayıt altına almıştır. Evet. Mukim bir kimsenin şiddetli zamanlarda, şiddetli yağmurlarda namazı cem etmesinin delilleri. Mukim bir kimse, yani daha seferde olmayan bir insan, mukim bir kimse için şiddetli yağmurlarda ikindi namazı birinci vakitte cem etmek, iki namazı birinci vakitte cem etmek caizdir. Bunun delili ise şöyledir. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle ile ikindiyi cem ederek 8 rekat, akşam ve yatsıyı da 7 rekat kıldım dedi. Akşam ve yatsıyı da 7 rekat kıldım dedi. Bu hadisi Buhari Kitab-ı Taksir ve Teheccüd bölümünde bunu zikretmiştir. Rivayet altına, kaynak altına almıştır. Müslim'deki rivayet ise şöyledir. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinde öğle ile ikindiyi birleştirdiği, akşam ile de yatsıyı birleştirdiği. Said bin Cübeyr der ki İbn Abbas radıyallahu an Hazretleri İbn Abbas'a Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi böyle yapmaya sevk eden nedir dedim. Ümmetini zorluğa sokmamasını istedi. Öyle oldu ki mesela öyle bir durum icap etti. Ümmet sıkıntıya girmesin. Ne kadar şefkatli bir peygamber ümmetine karşı. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu illeti ise yağmura bağlanmıştır. Bunun illeti nedir? Yağmur. Çok yağmur, çok çamur, çok kipi, çok fırtına. Cemaatle mescitte kılınan namazlar veya uzak yerler içindir. Mesela adama cami uzaktır. Gidip cemaate tabi olması sıkıntıdır. Çok yağmurludur, çok kipilidir, çok fırtınalıdır. Bu durumlarda bunu yapmak caizdir. Umulur ki bunu ikinci vakitte cem etmek caiz değildir. Umulur ki yağmur kesilir. Yani niçin bunun ilk, mesela hani seferi halde her iki vakitte de cem etmek, takdim, cem-i tehir de etmek, cem-i takdim de etmek caiz değil. Ama böylesi bir durumda sadece cem etmek var, cem-i tehir yok. Yani olur ki o saatte yağmur kesilir. Umulur ki yağmur kesilir. Vakitte özürsüz bir şekilde namaza gitme imkanı olur. Bunu da Tezhib fi edilletuhu Mühezzeb ve Beycuri bunu kayıt altına almıştır. Buradaki gaye ümmete zorluk olmaması içindir. Bakınız Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmakta. Buyurmakla konumuzu teyit etmektedir. Dinde üzerinize bir güçlük yüklemedi. Ayet-i kerimesi. Bunu Hac suresi ayet 78. Evet. Şimdi cem-i takdim ile cem-i tehir ile ilgili bununla ilgili fıkıh kitaplardaki ve bu okumuş olduğumuz, anlatmış olduğumuz kaynakları. Önce bir soru ve cevaplarını okuyalım. Ondan sonra onu okuyup dersimizi sonlandıralım. Namazı kasretmenin yani kısaltmanın, cem etmenin yani birleştirmenin hükmü ile ilgili sorular ve cevaplar. Soru: namazı kasretmek yani kısaltmak, cem etmek, birleştirmek caiz olur mu? Cevap: evet. Misafir için 4 rekatlı namazları 5 şartla kasretmek, kısaltmak caiz olur. Soru: bu namazın kısaltılması için neler gerekir? Cevap: misafir için 4 rekatlı namazları 5 şartla kasretmek, kısaltmak caiz olur. Bu şartlar ise şöyledir. 1. Günah işlenecek bir seferin ve yolculuğun olmaması. 2. Yolculuğun mesafesi 16 fersah olması. Biz bunu metin üzerinde okuyup cevaplıyoruz. Çünkü eğer metin üzerinde okuyup onu mesela diğer o teferruatlı verdiğimiz efendim konuların içine girersek hem zaman bulamıyoruz, sadece metindeki hem kısa bir şekilde bir alt tabana efendim temelden bir takım bazı bilgileri tekrar bir şekilde yeniden efendim kafamızda kalması için bir tekrar gibi olmuş olur. 2. Yolculuğun mesafesi 16 fersah olması. 3. Hazır yani eda edilecek 4 rekatlı namazların olması. Yani kazaya kalmış namazlar değil. 4. Kısaltma niyetini iftitah başlangıç tekbiriyle beraber getirmesi. 5. Mukim imama tabi olmaması. Soru: misafir veya yolcu için öğlen ve ikindi namazını istediği vakitte birleştirip cem edebilir mi? Veya akşam ve yatsı namazlarını da yine dilediği vakitte kılabilir mi? Cevap: evet, yolcu için öğlen ve ikindi namazını istediği vakitte birleştirip cem edebilir, akşam ve yatsı namazını da yine dilediği vakitte kılabilir. Soru: mukim seferde olmayan yani yolcu olmayan kimse için şiddetli yağmurlarda iki namazı bir vakitte cem etmek ve bu namazı yukarıdaki kasır ve cem etmesi caiz olur mu? Cevap: hayır. Yukarıdaki geçtiği şekilde değil, ancak mukim seferde olmayan yani yolcu olmayan kimse için şiddetli yağmurlarda iki namazı birinci vakitte cem etmek caiz olur. Evet. Şimdi konumuzla ilgili efendim delilleri okumaya çalışacağız inşallah. Mühezzep cilt 1 sayfa 192. Beycuri cilt 1 sayfa 298. Mu'nil Muhtaç cilt 1 sayfa 358. Şerhi İbn Kasım sayfa 22. Kifayetül Ağyar cilt 1 sayfa 86. Mecmu 4 cilt 4 sayfa 428. Et-Tezhib fi Edilatuhu sayfa 72. Tahtavi sayfa 340. Dürer cilt 1 sayfa 131. Merakil Felah sayfa 78. Mebsut cilt 1 sayfa 103. Fıkhül İslami ve Edilatuhu cilt 2 sayfa 1337. Mezahibül Erba'a cilt 1 Mezahibül Erba'a 1444. Mughni 2 87. Reddül Muhtar 2 599. Bidayetül Müştehid 1 320. Mecmu'ül Fetava 24 24. cilt yani sayfa 20. Halebi 667. Fıkhı Sünnet tercümesi 1 292. Büyük Şafii Fıkhı 1 107. Açıklamalı Şafii İlmihali 128. Ahkamül Kur'an tercümesi 89. İmam-ı Şafii Ahkamül Kur'an 188. İslam Fıkhı Ansiklopedisi 2413. Emanet ve Ehliyet 1303. Zadül Mead 2503. Büyük Şafii İlmihali 153. Tenvirül Kulub 238. Büyük İslam İlmihali 176. Kuduri tercümesi 20. 4 mezhebin fıkhı 1429. Mukayeseli İbadetler İlmihali 2256. İzahlı Kadın İlmihali 296. Mülteka tercümesi 1280. Nurul İzah tercümesi 80 sayfa 80. İslam Dini sayfa 182. Şafiiler için Namaz İlmihali sayfa 51. Evet. Şimdi bu kadar delil varken Hanefi fıkhı, Hanefi mezhebini neden bu Cemil Tehir ve Cemil Takdim'deki bu delilleri dikkate almıyor? Hanefi fıkhı bu mesela sadece diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta bunu yapmıştır. O halde bu Arafat'a özel bir durumdur. Bunun dışında gerekmez demiştir. Onun için onlar sadece efendim Arafat'taki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o uygulamasını efendim üzerine ihtiyat yaparak onu esas almışlardır. Bunun dışında işte mesela yani nihayetinde caizdir. İster orada sadece ona münhasır kılabilirsin. İsterse istediğin vakitte diğer ulemanın efendim bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin efendim yapmış olduğu bu uygulamayı da yapabilirsin. Her iki şekilde de caizdir. Yani yaparsan ruhsatı kullanırsın. Yapmasan Hanefilere göre azimeti kullanmış olursun. Efendim ruhsatı terk etmiş olursun. Şafiilere göre ise efendim ruhsatını kullanmış olursun. Yani bunda bir sıkıntı yok. Onun için yani bu burada efendim bu konu üzerinde şimdi o zaman belki bu bugünkü gibi şartlar buna müsait değildi. Belki efendim bu kadar kaynaklara ulaşma imkanı belki yoktu. Belki sade imama o hadis efendim ulaşmıştır, onun üzerine içtihad yapılmıştır. Bunun için mesela o yapılan, onların yaptığı da bu şekil efendim ameli bu şekildeki yaptıkları ameli de doğrudur. Diğer ulema efendim işte seferin her halinde işte bu hadisleri esas alarak bunu yapmasında bununla da bir sakınca yoktur demiştir. Yani nihayetinde müçtehit bir konuda içtihad yaptığı takdirde efendim içtihadında yanılsa bile günaha girmeyeceği gibi sevap alır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Müçtehid içtihad ettiğinde efendim isabet ederse onun içtihadı iki ecir alır. Bir ecir isabet ettiği için, ikinci ecir de içtihad ettiği için. Eğer isabet etmeyip yanılırsa bir ecir alır, günaha girmez. Evet, bundan nedir? Bu durumda mesela diğer müştehitten sonra gelen bir içtihadının yanlış olduğunu tespit ettiler. Evet. Bu yanlışla diğer ona uyanların o yanlış ısrar etmesinin bir anlamı var mı? Yok. Şimdi bir müştehit dilediği şekilde bir müştehidin içtihadını esas da alabilir. Daha güçlü bir kuvvet ve delili bulduğu takdirde onu esas almayabilir de. Yani nihayetinde o mesela daha sahih olanı gördüğü zaman mesela bakın İmam Şafii Hazretleri'nin bir kavli kadimi var, bir kavli de cedidi var. Kavli kadim ilk vermiş olduğu fetvalardır. Kavli cedid mesela yeni sonradan vermiş olduğu fetvalardır. Bu kavim mesela niye öyle olmuş? Mesela kavli kadimde o görmedikleri hadisleri o zaman efendim o gördüğü hadisler üzerine efendim şey yapmıştır, içtihad yapmıştır. Daha sonra daha güçlü hadisleri görünce kavli cedid üzerine efendim onlarla kimi o kavli kadim üzerindeki içtihad ettiğini kimi zaman terk etmiş, kimi zaman devam etmiştir. Yani nihayetinde mesela daha önce de biz bunları okuduk. Mesela efendim imamların hiçbir tanesi siz illaki benim görüşümü alın. Efendim benim görüşüm olmadıkça siz benim mesela ibadetleriniz kabul olmaz dememişlerdi. Efendim bilakis bizim mesela sizin sahih gördüğünüz bir hadisi esas aldığınızda kimi demiş benim efendim görüşümü yere vurun, kimi demiş duvara çarpın, kimi demiş terk edin. Mesela İmam Şafii demiş ben mesela içtihadımda inşallah mümkün olduğu kadar doğruyu bulma noktasında içtihad ederim. Ama ben daha bundan sahih olanı karşıma çıkar efendim içtihatta bulunulursa daha sahih olan hadis benim karşıma gelirse sahih hadise uyun. Bütün imamlar da bunu böyle demişlerdir. Yani şimdi mesela burada yani orada yani İslam dininde bunların bu içtihatları, bu yaptıkları efendim çalışmalar bizim için bir zenginliktir yani. Bir zenginliktir. Kimilerine göre efendim gereksiz bir şey gibi görüyorlarsa da o onların sorunudur. Onların efendim şeyidir. Çünkü ise fıkıh mesela efendim İslam hukuku İslam'ın yaşanış şeklidir, biçimidir. Kur'an ve sünnetin efendim ışığından hüküm ve ahkamlar çıkartılarak ümmetin daha güzel bir şekilde İslam'ı yaşayabilmesi için bir kolaylıktır. Evet. Var mı başka bir soru babacığım? Yok. Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in hitamuhu misk ve fi zâlike fel yetenafesil mutenafisun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peki bu sonradan gelen alimler